पहले की 24 और 8 नूतन कुल मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्व लोक में है। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन ना होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूसरे के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन्मात्रों के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना, ये 8 आकाश तत्व को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में है। इच्छा के अनुरूप वस्तुओं का प्राप्त होना, जहाँ इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त सांसारिक घटनाओं को देखना आदि 8 सिद्धियां मानसी हैं। ये तथा पहले की 40 कुल 48 सिद्धियां चंद्रलोक में मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकार ध्वा तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्रजापात्य लोक में हैं। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय काल का अधिकार प्राप्त कर लेना है, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना जिसकी कहीं समता नहीं है, ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्र लिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना तथा कर्तव्य तत्व शक्ति से संपन्न होना, ये 8 बुद्धि जनित सिद्धियां तथा पहले के 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियां ब्रह्म लोक में विद्यमान है। यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है, इसलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इन सब सिद्धि जनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो योग में भलीभांति सिद्धि प्रदान करने वाली है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प्य, इषितत्व, वशितत्व तथा कामावास्यता। ये 8 सिद्धियां महेश्वर पद में स्थिति सूचित करती हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है, अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है, समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है, प्राप्ति नामक सिद्धि वही है, जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्रकाम्प्य नामक सिद्धि का उदय माना जाता है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह इसी तत्व नामक सिद्धि है। सबको वश में करने के कारण उसमें वशीता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है, जहाँ इच्छा हो वही पहुँच जाना कामावास्यता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियाँ ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती है, इसलिए वह न तो जन्म लेता है, वह न बढ़ता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्म परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है, जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त हो जाता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। निर्मल योगी जन यह योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं, जैसे सूर्य कांत मणि चंद्रमा की किरणों के सहयोग से अथवा चंद्रकांत मणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्य करण के सहयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संलग्न होता है, जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अनंतर चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसके लिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए, जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुख आग्र से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। यह उपदेश योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधन शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यही है कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देंगे, अतः उसे साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उठते हैं तो वे तिल के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे, तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुष को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के उच्च शिखर पर आरोहण करे। वही घर है जहाँ निवास हो, वही भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो, और जो स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो, वैसे ही ज्ञान की योगी उपासना करे, वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है, ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्पों में भी यज्ञ को वस्तु नहीं प्राप्त कर सकता। आसक्ति छोड़कर क्रोध को जीतकर तर्मित अहंकार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय होवे और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावे, सात्विक आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू के बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करने वाला मनुष्य रोरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीन दंड जिसके अधीन है वह त्रिदंड यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाए, परोक्ष में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत ना हो, तब वह सब युग के लिए सिद्ध सूचक लक्षण बताया जाता है। लुलुपता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता, ये योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्रचित, ब्रह्म चिंतन परायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय है, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर ब्रह्म परमात्मा में संलग्न हो, सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया है, उसकी माता कृतार्थ हो गई है तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई है। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव से निवास करता, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यह पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य उन्हें इस संसार में जन्म नहीं लेता। अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे योग को प्राप्त किया है, उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग को स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलिक कोष का विनाश करने वाला है। जो पुरुष अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित हो उसी लोक में जाता है जहाँ इस समय महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध चित हो जाता है। अब और क्या कहूँ? महीसागर संगम की श्रेष्ठता तथा उसके गुप्त क्षेत्र का होने का कारण। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं, जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है, वह गुप्त कैसे हुआ? नारद जी बोले, अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का कारण जो है, इसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है, उसका श्रवण करो। यह क्षेत्र पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्म जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए। सब तीर्थों को आया देखकर ब्रह्म जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिले हुए थे।